mojej twarzy wstyd. Przez chwilę pomyśl sobie, że świadomie niszczysz mnie. Nie. Czasami lubię, jak ktoś mnie obserwuje i patrzy na mnie i mówi, że mnie lubi. Trójce czas na Nocną Polskę. Michał Danieluk, Tomasz Żonda, witamy. I wraz z nami gość. Mietal Waluś, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Wieki całe dzień nie było. No tak. Mam przy sobie folder przy okazji wydania nowych nagrań. Nie wracamy, żeby opowiadać bajki o dawnych czasach. Wracamy, bo wciąż mamy coś do powiedzenia. Nowa muzyka, nowe historie, świeża energia. Czyli nowa płyta prawie gotowa. Nie jest gotowa i pracujemy nad nią. Nigdzie się nie spieszymy. Namawiałem Melona Afgana do powrotu dość długi czas. Każdy ma swoje prywatne życie, rodziny, dzieci. Zadzwoniłem do perkusisty, który powiedział, że nie wraca do tego rock'n'rollowego zespołu, bo prawie zrujnowało mu to małżeństwo. Ma teraz syna. Szczęśliwie spędza czas z żoną i właśnie z dzieckiem i powiedział: Mietal, życzę ci wszystkiego najlepszego, ale ja już nie wracam. I szukałem perkusisty. Ja o tej płycie już słyszałem o powrocie negatywu jakichś parę miesięcy temu. Ktoś mówi, a ja spotkałem gdzieś tam Mietala, widziałem go. Podobno z kimś rozmawiał o nowej płycie negatywu. Więc ta branża dowiedziała się dość szybko. Ja właściwie dowiedziałem się o tym, że negatyw wraca chyba ze 3 dni po tym spotkaniu, gdzie ustalałeś szczegóły. Tak, widzisz, no to... Tak naprawdę wszyscy myślimy, że rozmawiamy w tajemnicy i szykujemy jakieś tam swoje projekty, a potem wchodzisz na kawę i jest niespodzianka, bo wszyscy o tym wiedzą. To jest w Warszawie. Tak? Przyjeżdża do Warszawy, to trzeba uważać, co się i gdzie mówi. Dokładnie. Powiedz troszkę o tych czasach, kiedy cię nie było. No, bo rozpoczęliśmy od Amsterdamu. No, to taki prahistoria negatywu. Ja zresztą pamiętam ten wasz koncert jeszcze przed wydaniem płyty, kiedy Jacek Jagłowski zastanawiał się, czy podpisać z wami kontrakt dla Warnera, czy nie. No i wtedy ten koncert, na którym byliśmy, zresztą razem z nim decydował, że jednak tak. No, piosenka Amsterdam i przede wszystkim Trójka doprowadziła do tego, że mogę być tu, gdzie jestem teraz w tym wieku, czyli minęło ponad 20 lat. Cieszę się z tego. Ta piosenka też umożliwiła mi wiele innych rzeczy związanych z moim przygodą muzyczną, bo potem jeszcze w kilku innych zespołach grałem. Amsterdam... Osobista piosenka, bardzo ważna, doprowadziła do tego, że podpisaliśmy kontrakt z Warnerem, tak jak wspomniałeś. No i potem dużo koncertów, dużo rock'n'rolla. Nie wytrzymaliśmy psychicznie, fizycznie i jak to w rock'n'rollu, nie podeszliśmy do tego biznesowo, jak powinniśmy. I raz było fajnie, raz było gorzej, a potem było najgorzej, że w sensie jako przyjaciele mieliśmy ze sobą kontakt, ale nie mieliśmy siły i ochoty. Na wspólne granie? Może nie do wspólnego grania, ale do tej takiej ciężkiej, że tak powiem, do tego wchodzenia do tego ciężkiego busa, w którym się wydarzały różne sytuacje, więc myśmy nie docenili i nie mieliśmy pomysłu na to, żeby wykorzystać ten sukces pierwszej i drugiej płyty. Płyta nowa za chwilę. Zwiastun tej płyty już mamy, więc może posłuchajmy tego, co przyniosłeś. Strach przytula mnie mocniej, szybciej jak nigdy wcześniej. Dostałem kilka ciosów, jeden mocny prosto w twarz, kolejne trzy w samo serce. Ja bardzo proszę was, zostawcie mnie tak, ja bardzo proszę was. Ja bardzo proszę was, zostawcie mnie tak, ja bardzo proszę was. Żyję w kraju, gdzie ulicami płynie tyle jadu, gdzie kłamstwo jest standardem, a smog to nic groźnego. Jak można zrobić z każdego szybko ikonę, sprzedać sumienie, złamać kręgosłup. Ja bardzo proszę was, zostawcie mnie tak. Ja bardzo proszę was. Ja bardzo proszę was, zostawcie mnie tak. Ja bardzo proszę was. Bardzo proszę was, zostawcie mnie tak. Ja bardzo proszę was. Ja bardzo proszę was, zostawcie mnie tak. Ja bardzo proszę was. Nowe nagranie. Faktycznie opowiadacie o czasach współczesnych, ale te czasy współczesne są tak przedstawione przez ciebie, że to jest zupełnie uniwersalne. Ja to jestem z tych tekściarzy, którzy lubią, żeby każdy sobie tekst interpretował piosenki jak chce i czy znajdzie coś, z czym, że tak powiem, poczuje się dobrze, to tylko od niego zależy, czy nie, więc opisałem sytuację, w której znalazłem się i którą zaobserwowałem. Tak pisałem zawsze teksty i ta piosenka, która ma tytuł Przeładowanie, najnowsza zespołu Negatyw, opowiada też oczywiście o tych współczesnych czasach, ale o tych czasach, kiedy Negatyw koncertował i żył, że tak powiem, życiem rock'n'rollowym. Dałeś swój epizod jeszcze z piosenkami dziecięcymi. Tak, to było po pandemii. Nagrałem taką płytę Metal Incident on the Future. Napisałem teksty, zrobiłem muzykę. Nawet ostatnio rozmawiałem z jednym dziennikarzem, to powiedział mi, że gdybym ja zaśpiewał tą płytę, to mógłby to być nowy album zespołu Negatyw, bo on trochę taki ostry w niektórych momentach. Fajna przygoda. Dzieciaki, które tak naprawdę nie umieją odnaleźć się w nowoczesnym świecie, bo są przylepieni do telefonów, do smartfona, schyleni ciągle głową w dół. Miałem z nimi kilka spotkań i powiem ci szczerze, że zakochały się jakby w tych spotkaniach ze mną, a jak przyjechaliśmy do studia i zobaczyli, jak się pracuje nad płytą, to po prostu zwariowały te dzieciaki i fajne przeżycie, takie totalne na luzie. Przygoda muzyczna, która gdzieś tam pozwoliła mi znowu funkcjonować przez kilka miesięcy w innym projekcie. Jak było z tym powrotem Negatywu? Jak spotkaliście się na pierwszej próbie? Jakie to było granie? Jakie było, to było od nowa badanie siebie, gdzie jesteście? W którym miejscu? Nie, ja jestem z Melonem, z Darkiem Kowalikiem, z którym stworzyłem zespół Negatyw i tworzyłem z nim piosenki. Jesteśmy przyjaciółmi, mamy ciągle kontakt. On jest bardzo zapracowany, bardzo jest pracoholikiem, oddał się swojej firmie, którą można powiedzieć tworzy. Pracuje ciągle w branży, bo on produkuje koncerty. I tak naprawdę to jest jego życie. Muzyka wcale mu się tak do tego nie spieszyło i nie tęskniło. Po kilku spotkaniach i namowach po prostu chciałem zobaczyć i poczuć to, co było w latach 90., czyli z nim i z Afganem wejść do studia i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Wybraliśmy na realizatora. Właściwie ja zadzwoniłem do Leszka Kamińskiego, powiedziałem, że chciałbym z nim zrobić to nagranie. Chłopaków poinformowałem, że Leszek w to wchodzi. Oni się bardzo ucieszyli. No i potem było poszukiwanie też perkusisty, którym został Robert Ligiewicz z zespołu Hej. Mhm. To nie była jakby taka sytuacja, że spotykaliśmy się i co teraz zrobić. Nie, po prostu ja uważam, że piosenki to są jakby, to jest taki zapis jak zdjęcie. Jeżeli zobaczymy zdjęcie sprzed lat i zobaczymy, że jesteśmy w jakiejś kurce, w której bardzo dobrze żeśmy się czuli, mieliśmy taką, a nie inną fryzurę i patrzymy i teraz mówimy, jak ja wyglądałem wtedy, ale obciach. Nie, no wtedy wyglądałeś bardzo dobrze, zapisałeś po prostu to na zdjęciu i z piosenkami jest tak samo. Zapisujemy swoje emocje w danym momencie. Nie lubię jakichś tam wielkich rozmów, co to będzie, na co się nastawiamy, bo raz, że mamy tyle lat, co mamy, czyli jesteśmy wszyscy przed 50, więc do niczego się kompletnie nie spieszymy. Każdy z nas ma swoje prywatne życie i przede wszystkim jakiś zawód, który wykonuje i zajęcie i raczej mam takie wrażenie, że oni zrobili to bardziej dla mnie. Bo mnie po prostu lubią, szanują i tak samo jak ja ich i tyle. To jeszcze powrócimy do rozmowy teraz, skoro powiedzieli, że lubią cię, szanują, proszę bardzo. Ciekawe jak ty Metal Waluś, Negatyw wraca. A skoro wraca, to w takim razie no, musi paść to pytanie. Kiedy wróci z płytą? Jesteśmy w czasach, kiedy do streamingu wsadza się single tak naprawdę płyta nie ma takiego znaczenia jak kiedyś. Chociaż ja chciałbym, żeby cała płyta była i pracujemy nad tym. Pracuję nad tym. I to wszystko zależy od czasu reszty ekipy, czyli chłopaków. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, mam zajęcia. Ja akurat, moja droga życiowa poszła w takim kierunku, że tego czasu mam na tyle, że mogę w każdej chwili to po prostu zrobić i oderwać się na miesiąc, dwa i zrealizować te wszystkie rzeczy, które mam zamiar zrealizować z zespołem Negatyw. Tu są po prostu rozmowy już takie totalnie przyjacielskie, koleżeńskie i oni muszą to przedyskutować też ze swoimi żonami i z pociechami, bo jeśli będą się z tych swoich obowiązków, które teraz mają wyrywać, żeby nagrać Negatyw, to wszystko musi być poukładane. Ja bym chciał, żeby ona była jak najszybciej, ale czy to znaczy, że jak ona będzie na przykład za pół roku albo za 8 miesięcy, to nie będzie szybko? Czas bardzo szybko płynie, więc okaże się, że jest bardzo szybko, więc są utwory, pracujemy nad piosenkami, jest coś tam w głowie. Nie wiem, jak ta historia zespół Negatyw będzie wyglądała, bo też jestem takim człowiekiem, próbuję tak jak w tekstach nie oszukiwać, tak nie będę oszukiwał ani moich kolegów, ani sam siebie, ani ludzi, którzy gdzieś się zaangażowali w to wszystko, że będę rzucał tutaj datami i powiem, że za chwilę będzie. Chciałbym też, żebyśmy zagrali kilka koncertów, festiwali. Czy to się uda? Czas pokaże. Czy Leszek Kamiński będzie tylko realizował płytę, czy też będzie producentem? Wiesz co, jeśli chodzi o tą piosenkę, jest to mój pomysł i nawet kiedy rozmawialiśmy nad tym utworem i Leszek bardzo się zaangażował, bardzo lubi tą piosenkę. Myślę, że on jest spokojnie współproducentem i ja nie odbieram nikomu pracy. Jest wielkim realizatorem, wielkim producentem dla mnie, wielkim człowiekiem, bardzo przyjaznym i bardzo dobrze się z nim współpracuje, więc to jest wspólne nasze dzieło i zespół Negatyw, każdego członka, który brał udział w tym nagraniu i Leszka Kamińskiego, z którym się świetnie pracuje po latach i świetnie się przede wszystkim spędza z nim czas. Powiedziałeś, że Leszek Kamiński się zaangażował, co zabrzmiało dość zabawnie, dlatego, że Leszek Kamiński jest osobą, która jak go nie interesuje to, co ma robić, to tego nie robi po prostu. Dokładnie, Leszek Kamiński. A zaangażowanie się po prostu jest sprawą taką, że po prostu jak już wchodzi w to, tak, to całym sobą. Dokładnie, on taki jest, widzę, że go bardzo dobrze znasz. Jak zadzwoniłem do niego i powiedziałem, że chcemy z nim nagrać kilka piosenek zespołu Negatyw, to powiedział, czekałem na ten moment, bo w ostatnim czasie mało muzyki gitarowej, takiej prawdziwej i czekam na telefon, kiedy to robimy. No, jestem Leszek teraz wykładowcą w Akademii. Tak, dokładnie. Także macie do czynienia jeszcze z poważną osobą. Dokładnie. Mimo to, że on naprawdę nie jest bardzo poważny, bo jest ma totalny dystans do życia teraz i ale na pewno jest bardzo dobrym wykładowcą, bardzo dobrym producentem, reżyserem i to słychać, że te nagrania z jego ręki brzmią zawodowo, no co tu mówicie. Czekam na kolejne nagrania Negatywu. Metal Waluś był gościem w Trójce. Dzięki bardzo. Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i do usłyszenia i zobaczenia. Czekam. nade mną zebrały się czarne chmury. Wszyscy patrzą, śmieją się. Nie mam już gdzie spacerować. Nie mam już dokąd sobie pójść. Tygodniem w Nocnej Polsce przemknął nam Rogi Clash. Postanowiłem dziś sięgnąć po więcej nagrań tego artysty, a właściwie artysty, który nazywa się Igor Szulc. Rozpoczynał jako Adrenalin. Zawsze lubił łączenie muzyki klasycznej z elektroniką. I zanim Rogi Clash się pojawił na rynku, to był właśnie Adrenalin. Igor z tym swoim projektem jeździł po różnych dużych festiwalach oraz sporo nagrał. Posłuchajmy trzech nagrań w tej chwili. Mold, Meth i Split. Call it dance and cry. And the flavor never rise to the king of forgiveness. Let's fail to arrive at all the end to cry. And the flavor never rise to the king of we'll be right back. Every time when I hit, every time when I lose my Kiedy Igor Szulc postanowił zawiesić projekt o nazwie Adrenaliny, sporo produkował dla innych, miał kilka różnych innych pomysłów na siebie, aż w końcu urodził się Rocky Clash. To była muzyka pandemiczna. Zupełnie inne dźwięki, zupełnie inny rodzaj śpiewania, troszkę ascetyczniej. Zresztą sprawdźmy, jak to było. I have no reason so far to go out and save the world. This time the place inside me, this is where I belong. I have no reason so far to go out and save the world. This place inside me, oh Lord, lay them down. In the shape of a girl, it's a test. I see. Rogi Clash, Safe World i Split. Teraz będzie artystka, którą właściwie poznałem dzięki Igorowi Szucowi, bo kiedyś zadzwonił do mnie mówiąc, że jest taka młoda, zdolna wokalistka, która ma nowy singiel, może byśmy w trójce go zagrali. I tak poznałem Polarize. Thank you. Pola Rice. Pola Rice i Manoid. Adrenalin, czyli Igor Schulz, był obecny na pierwszym mini-albumie Poli Rice. Zresztą zremiksował tam nagrania oryginalne, ale my teraz sięgnijmy po późniejszy okres niż pierwszy mini-album. I znowu będzie wątek pandemiczny, czyli będzie Higher. Piosenka, którą nagrała wraz z Andym Wardem, artystą z Australii. Nigdy się nie zobaczyli na osobiście, no poza oczywiście wideo rozmową, ale nagrali całkiem przyjemnych parę utworów podczas właśnie pandemii, bo tak wtedy się pracowało, że nie trzeba było się widzieć, nie trzeba było się do końca znać. Ważne, żeby poczuć wspólne dźwięki. Tak powstał między innymi utwór pod tytułem Higher, a zaraz po Higher jeszcze jedna kolaboracja Poli Rice, tym razem z Michałem Wiraszko. Even walls 10 foot high won't cover tracks. You're playing hard with the words to bring us back. I thought I knew you, I saw confused, I'm in too deep. Find the cure if you're sure this is where you wanna be. Take a breath and put on my shoes.

zanim przyjdzie wiosna, będę znów spokojna. Nie ma czego już się bać. A pod szarym niebo słońce zacznie świecić mocniej, zaśni znów milionem barw. Dwa duety Poli Rajs wraz z Andy Mordem i z Michałem Wiraszką. A teraz wspomniany już Wiraszko. Tym razem jako Wiraszko solowe nagranie Michała już bez zespołu Muchy, a potem jego wcześniejsze duety, które nagrał wraz z Michałem Kmieciakiem, ale także z Niemocą. Zatańczysz ze mną jeszcze ten ostatni